الله وحده لا شريك له وأشهد مدى عبده ورسوله أما بعد نتوي ذكرى كدوغو ukumbusho japo kwa dakika chache kwa sababu mambo ya Allah ni mambo ya kighaibu na siku zetu zinalingana jana na leo kesho huwa ni hizi hizi kama tunavyoziona lakini mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala yanapita ndani ya hizi siku Fadhila na ubora wa Ramadhani tunapoelezea anauelewa yule ambaye ameambiwa akaelekezwa akahamasishwa ataufahamu asipoambiwa yeye siku zote anaziona ziko sawa sawa zinalingana tu sasa tupo katika kumi la mwisho ni kumi ambalo linatofautiana na makumi mawili yaliyopita kwa kheri na fadhila na baraka zake siku hizi kumi mtume sallallahu alayhi wasallam huwa anazidisha jitihada katika mambo ya kiibada tofauti na siku nyingine zake na akatuhimiza na sisi vile vile ndani ya siku kumi hizi kuna kitu cha kiimani ambacho Allah amekiweka amekibakisha mpaka kiyama Lailatul Qadri tunayoambizana fadhila zake na khairi zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa anatuambia taharrau lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan jitahidini kuitafuta lailatul qadri si kitu kigeni katika kutolea maelezo ila tunakumbushana katuambia jitahidini yeye ndiye ambaye alikuwa anaonyeshwa na Allah mambo ya ghaibu tusiyoyaona alikuwa anaonyeshwa malaika wakati maswahaba hawawaoni na vitu kama hivi akaonyeshwa pepo maswahaba hawaioni akaonyeshwa moto maswahaba hawauoni sasa akawa anatuambia ndugu zangu sisi ni wachache wa amali amali zetu za khairi ni ndogo basi fursa kama siku kama hizi angalau tuzitengee muda wa kutosha kama ambavyo yeye alikuwa anajitahidi katika siku hizi tofauti na siku nyingine hali ya kuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake yote anasubiri kuingia peponi lakini hili ni somo kwetu tunaoishi wengine wanakaa wanaishi na dhulma za watu wanaishi nazo wanaishi wengine ndani ya moyo wao kumejaa mambo ambayo Allah hayapendi wanaishi utekelezaji wa ibada zao ni dhaifu wanaishi hawana uadilifu kwa wale wanaowasimamia wanaishi haya na yale Allah anapotukirimu fursa kama hizi tujitahidi kuziendea vizuri wanaoweza kukesha wakiswali kama ilivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Abu Dharr ambayo ni ndefu usiku wa mwezi 23 aliwaswalisha Abu Dharr na wenzie mpaka ikapita theluthi moja ya usiku kiasi cha saa nne ambacho tunamalizia hapa Tarawe siku ya mwezi 24 ikawa amesali tu mwenyewe uko ndani hakutoka pale msikitini hii ni katika kumi lile la mwisho alielezea sasa kuna maswahaba walikuwa nalala pale msikitini siku ya mwezi 25 akawaswalisha tena, akavuta mpaka kiasi cha nusu ya usiku ikapita. Kisimamo hiki cha kuipeleka mpaka nusu ya usiku, hii qiyamul layli, inawezekana lau kama leo imamu anatusimamisha hivyo kuanzia saa tatu ile kasoro mpaka saa sita, inaweza kuwa kesho mwingine akabadilisha msikiti akasema pale wamezidi. Lakini msikilize Abu Dharr, baada ya kuwa mtume amemalizia katikati ya usiku takriban, anamwambia ya Rasulullah, lau nafaltana qiyama hadhihi layla, ikisimamu hiki tungetuzidishia basi ungewasia hapa basi unge, anaona usiku bado mwingi upo, tungetuzidishia tena leo, tungetengeneza makundi kule nje. Sawa, wale ya tulukadiri ndiyo, lakini kuna ambao pia ni wadhaifu pale, au unasemaje? Ataka ushabiki yako kweli bwana, basi naam. Lakini anasema ungetuzidishia. Mtume akasema inna rajula idha qama ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu layla, hakika mtu anaposwali nyuma ya imamu mpaka imamu anamaliza kile kisimamo chake, amemsubiri anaswali naye mpaka imamu anamaliza bila kujali ameishia saa ngapi, anaandikiwa kama ameswali usiku wote ule. Kwa kuwa wewe umeswali nyuma ya imamu hata kama amemalizia kisimamo chake saa ile, kwa mfano siku hiyo ilikuwa ni katikati ya usiku, basi hata muda uliobaki huo Allah anakuandikia kama ulikuwa unaendelea kuswali. Yaani kwa maana utakapokuwa umeswali na imamu mpaka imamu anatoa salamu, yaani katika witiri. Na hapa utaona udhaifu wetu ambao sisi hatujaona kwenye vitabu, ila sasa hivi tunauona na unatengeneza maswali. Tulio nayo kwenye kitabu yanatosha kuwa ni mwongozo, kwa sababu mahali ambapo mwongozo ushabainika usitafute tena njia nyingine, unajipatabu wewe. Mwenendo wa mtume katika hili ulikuwa vitu, ulikuwa hivi. Sasa sio unajitafutia mashaka, unajitafuta ikiwa hivi, mwenendo ni huu hapa. Kwa hiyo sasa mtu anakula anaswali nyuma ya imamu, akimiza rakaa nane anaona aondoke pale akaswali mwenyewe nyumbani. Kumbe fadhila kwa mujibu wa hadithi hii, wewe swali na imamu mpaka malize pale. Hata muda mwingine ambao wewe huendelei kuswali, utakuwa labda umejipumzisha, Allah anakuandikia na muda huo vile vile umeswali. Lakini ni pale atakaposimama huyo mswaliji na imamu mpaka anamaliza imamu naye. Hakuna sababu ya kusema imamu anapotaka kutoa salamu ya witiri basi wewe unyanyuke ili uswali rakaa moja iwe umeifuta witiri. Unaipoteza sasa heri iliyopo huku, iliyothibiti kwa maneno yake mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyetumwa kutuambia mambo yanayohusu kwa Allah. Wewe sasa unataka njia nyingine, hii sio bora. Njia iliyo bora ni hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tosheka na hili. Almuhimu, hapa tutapata faida hii, kwa maana mtu aswali na imamu hadi imamu atoe salamu. Siku ya mwezi 26 hakuwaswalisha, hakutoka kuja kuwaswalisha wale masahaba, akaendelea na swala zake kule ndani. Siku ya mwezi 27 ilipofika, jamaa ahlahu, akawakusanya watu wake wa nyumbani, wale watu wa nyumbani na wakeze, ni saahu wakeze wale, akawakusanya wana na watu wengine siku ya mwezi 27, akawakusanya akaanza kuwaswalisha muda unaokuwa baada ya muda wa Aisha tu. Kisimamo kilienda. Anasema Abu Dharr, fakhashitu an yafuta alfalah, nikaofia daku sasa itakuwa hatutowahi kula daku. Maana yake kisimamo kimeenda mpaka daku ile, sasa yahofiwa kwamba pia nayo hatutawahi kula. Hiki kisimamu kinaenda kufuatana na swala alfajiri. kipime hicho kisimamwe. Na lao kama kingetokea, sijui kesho watu wangezungumza lingine. Lakini bado mama Aisha radhiallahu anha anasema mazada Rasulullah sallallahu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda ashara rakaa, hakuwa anazidisha rakaa 11. Ina maana kisimamo kinakwenda kile cha rakaa mbili tu, rakaa mbili tu kinachukua kama masaa mawili hivi takriban, kinakusudiwa kingine, rakaa mbili nyingine. Ndio unakuta wengine wanalala kule, akishajua imamu anarefusha sana, analala kule kwanza, analala kiona sasa hivi atakuwa anakaribia kurukuu, ananyanyuka na kurukukia mkiani akamate huko, ili limradi kumbe kule kusimama sana kuna kheri kubwa. Kule kusimama mpaka miguu yako inachoka, lillahi, kwa ajili ya Allah, yani umesimama hivi katika ile swala, fadhila zenyewe zimefikia mle. Sasa sio unakaa unamwacha imamu endelee kwanza, mpaka ngoja kwanza bwana, ngoja kwanza japo hapana. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujitahidi hizi siku kumi ambazo zinaingia kuanzia usiku huu uliopo mbele yetu mpaka Idi au mwezi unaandama. Sasa tunarudi kwetu, tujitahidi kwa kadiri tunavyoweza. Kuna wengine huwa wanaiahirisha hii tarawehi mwanzoni mwa usiku wakaipeleka mwishoni mwa usiku kwa kuhofia kwamba tukiswali kama hivi tukitoka, au tukisema watu waswali tu majumbani mwao usiku wa mwisho, wengine hawatanyanyuka. Hii imekuwa ni sababu ya kuwakusanya watu katika kisimamo cha jamaa ya pamoja katika swala hii ya tarawih, ili wapate fadhila hizi. Na tunaona mwezi wa Ramadhani tunavyohudhuria kisimamo hiki, swala ya tarawih tunaihudhuria sana, walhamdulillah. Sasa imeofiwa kwamba ikibakishwa hii swala mwishoni mwa usiku watu watakuwa hawaiswali, ndio ikakusanywa, wakakusanywa watu waifali mwanzoni ili waweze kuipata kwa kheri na fadhila za jamaa. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu alikuwa na utamani sana muda ule wa mwisho, wakawa anasema wallati yanamuna anha khairun min allati yaqumuna. Muda huo ambao wanalala hawa wakawa wameacha kusali, muda huo ndio bora sana kuliko muda ambao wao wanasimama na kuswali hii swala. Yaani mwanzoni mwa usiku wanaswali ndiyo, lakini muda huu bora sana. Ndio maana wakati mwingine alikuwa anaswalisha kuanzia hiyo mpaka karibu karibu na alfajiri kipindi chake Umar vile vile, ili mradi wapate jamaa waipate na fadhila za wakati ule wazipate vile vile. Yaani swala zao kwa kweli sisi ingekuwa tunazihudhuria tungeonesha, ndio tungeonekana kwamba sisi madhaifu kweli yani, na hatupimiki kwa vipimo vya wao. Walikuwa wanajitahidi sana. Sasa inawezekana kwa jitihada za wanawachuoni walivyozielezea, kwa kuwa mama Aisha radhiallahu anha anaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali kila wakati katika swala ya usiku, ameswali mwanzoni mwa usiku, ameswali katikati ya usiku na ameswali mwishoni mwa usiku, ikaonyesha muda wote baada ya Isha na kabla alfajiri ni kipindi cha kuruhusiwa kuswali swala hii ya qiyamul layli, au kwa jina lingine qiyamu Ramadhani, au kwa jina lingine salatu tarawehi, au kwa jina lingine salatu tahajjudi. Sala ndio hiyo hiyo. Ukiita tarawehi ni kwa sababu ya sifa ya uswaliji wake, kwamba umeswali rakaa mbili na mbili tena zikawa nne, watu wakapewa fursa wakapumzika. Kule kupumzika ndio tarawehi sasa, yani kuzipumzisha nafsi, wakasimamishwa tena kwa rakaa mbili na rakaa mbili tena wakapewa fursa ya kupumzika. Ndio jina la tarawehi limekuja kwa maana hiyo, kule kupewa muda wa watu kupumzika baada ya raka nne, kisha baada ya raka nne, kisha raka tatu za witri. Au kukaita ni qiyamu Ramadhani, kwa sababu ni kisimamo kilichoko ndani ya mwezi wa Ramadhani chenye hii sifa ya kuwakusanya watu kwa namna hii. Lakini bado ikiswaliwa kwa utaratibu ule, bado ni tarawehi hiyo hiyo. Au kikaitwa ni qiyamu laili, kwa sababu huswaliwa usiku. Au ikaitwa ni tahajjudi, kwa sababu watu walilala kwanza wakaiamkia sasa saa nane huko ndo wakaenda kuiswali, ikaitwa tahajjudi. Kwa maana hizi rakaa hizi nane kwa kumi na moja kwa kuongezea tatu za witri ndizo zitakazopata majina hayo kutegemea na namna na sifa ya uswaliji wake. Sasa muda wowote, ima mwanzoni, katikati au mwisho, ni katika nyakati zake. Wanapendekeza wanawachuoni iswaliwe mwanzo kwa kuhofia hili hili kwamba tukisema tuiswali mwishoni mwa usiku watu hawatoinyanyukia. Lakini miongoni mwa kauli za Sheikh Albani, Sheikh Albani aliulizwa swali hili akakataa na akaita ni bida itakaposwaliwa baada ya Isha kama tulivyozoea, watu wakaondoka wakaja tena kuiswali usiku wa manane. Akaita hii sio sunna, hii ni bid'a. Sasa kwa sababu tarawih haijathibiti kuswaliwa mara mbili, ukisha swali ukishaondoka basi. Lakini akasema miongoni mwa kauli zake kwamba endapo imamu na maamuma watakubaliana kuiahirisha swala hii badala ya kuiswali mwanzoni, wakaona waiswali mwishoni mwa usiku kwa makubaliano ya kimsikiti kwamba hapa hatuswali tena mwanzoni, tunaiswali mwishoni mwa usiku, hao watakuwa wamekusanya khairi mbili, fadhila zote mbili, yani fadhila ya jamaa na fadhila ya wakati. Kwa hiyo ni katika vitu ambavyo katika namna ya kupata khairi zake na jitihada zake, japo watu wataona kuiswali mwishoni mwa usiku kwa siku hizi kumi, hili ni jambo haliitwi bid'a. Na hata ukizingatia hata Mtume sallama, kama ilivyokuja ile hadithi ya Bukhari kwamba Mtume idha dakhala al-ashrul awakhir shadda mizarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Mambo haya matatu, shaddul mi'zar ni kwamba anajipinda katika ibada, mbili ahya lailahu aiqadha ahlahu, anawaamsha watu wake wa nyumbani, kwa maana wamelala hawa kabla hawajaiswali, anawaamsha ili waiswali mwishoni mwa usiku. Wa ahya lailahu, na yeye mwenyewe anakesha usiku. Kwa watu wale wa nyumbani kwake anawaacha walale kwanza, ili kisimamo chao cha swala hii ya usiku wa Ramadhani wakihamishie mwishoni mwa usiku. Hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alikuwa analifanya hilo kwa wakeze, wanalifanya katika sura namna hiyo. Kwa ni jambo ambalo haliitu kwamba ni bida, bali lina asli na lina kauli za wanawachuoni wanaotegemewa. Kubwa tujitahidi tutumie vizuri fursa hii tuliyobakiwa nayo, na si kwa ujio wetu, tumuombe Allah na tunamuomba atufanyie wepesi kheri alizoziweka ndani ya mwezi wa Ramadhani na sisi tuweze kuzipata, na thawabu zake zitufae siku ambayo itakayotushughulisha ya kukutana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Atukusanye sisi na wale aliyowachagua katika khairi na fadhila na baraka, tuwe ni miongoni mwao siku ya hisabu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.